Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskie w Radio, czwartek, 26 stycznia, minęła 21. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim sytuacja na autostradzie A1 po karambolach w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego, lawinowo rosnących zachorowaniach na grypę i o rozprawie dopingowej słynnej norweskiej biegaczki Teresy Johaug. Po porannym karambolu autostrada A1 w kierunku Katowic jest już przejezdna. Sprzątanie po zderzeniu kilkudziesięciu aut na jezdni w kierunku Łodzi może potrwać jeszcze kilka godzin. Na miejscu jest nasza reporterka Natalia Żyto. Cały czas na drodze leżą wraki ciężarówek. Strażacy rozcinają zakleszczone części i sprzątają fragmenty porozbijanych samochodów. Joanna Kącka z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi mówi, że to ostatnie prace. Mamy do czynienia ze sprzątaniem już tego terenu, z zabieraniem przez holowników wraków części samochodów. Część pojazdów będzie zabezpieczona przez nas do dalszych badań w ramach prowadzonego postępowania. W sumie w karambolach brało udział 76 pojazdów, mówi Krzysztof Janecki z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Osób rannych było 34, z tego 4 osoby niestety w stanie czerwonym, czyli o najwyższym priorytecie medyczno-transportowym. Maciej Dobrakowski z Piotrkowskiej Straży Pożarnej mówi, że była to bardzo trudna akcja dla strażaków. Tego typu działania, to nie pamiętam, czy w ostatnich 20-leciu u nas na naszym terenie się trafiły, natomiast w samych działaniach zaangażowanych było 25 jednostek Straży Pożarnej, blisko 90 strażaków. Służby zapowiadają, że będą pracowały całą noc, tak aby do rana autostrada była przejezdna w obu kierunkach. Natalia Żyto, Polskie Radio. Prezydent Meksyku odwołał wizytę w Stanach Zjednoczonych. Enrique Peña Nieto miał przylecieć do Waszyngtonu we wtorek. Powodem odwołania wizyty jest spór o finansowanie muru na granicy, którego budowę zarządził prezydent Donald Trump. Więcej Marek Wałkuski. Odwołanie wizyty w Waszyngtonie jest elementem publicznego sporu pomiędzy prezydentami Stanów Zjednoczonych i Meksyku. Napięcie wzrosło po decyzji Donalda Trumpa o rozpoczęciu budowy muru na południowej granicy USA. Podpisując rozporządzenie w tej sprawie, amerykański prezydent zapewnił, że znajdzie sposób, by Meksyk pośrednio zrefundował Stanom Zjednoczonym koszt budowy. Meksykański prezydent Enrique Peña Nieto odpowiedział, że jego kraj nie zapłaci za mur ani jednego peso. Jeśli Meksyk nie jest skłonny sfinansować budowę niezbędnego muru, to może lepiej odwołać zbliżające się spotkanie. Oświadczył z kolei Donald Trump na Twitterze, nawiązując do planowanej wizyty Nieto w Waszyngtonie. Kilka godzin później z Meksyku nadeszła wiadomość o odwołaniu podróży prezydenta tego kraju do Stanów Zjednoczonych. Rzecznik Białego Domu Sean Spicer bagatelizuje znaczenie decyzji Nieto, wyrażając przekonanie, że wkrótce uda się wyznaczyć inny termin. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Co dalej z polskim atomem? Wciąż ważą się losy budowy pierwszej elektrowni atomowej w naszym kraju. Zapowiedzi Ministerstwa Energii są w tej kwestii niejasne. Wczoraj w wywiadzie dla jednej z rozgłośni radiowych minister Krzysztof Tchórzewski stwierdził, że projekt został zawieszony, bo w budżecie brakuje na niego pieniędzy. To jednak nie oznacza, że to koniec rządowego romansu z atomem, mówi Jakub Kajmowicz z serwisu Energetyka 24. Jeszcze 2 tygodnie temu wiceminister energii informował o tym, że jest szansa, że do końca tego roku zostanie rozpisany przetarg. Powołano zespół do spraw wysokotemperaturowych reaktorów. To są te reaktory kogeneracyjne, czyli oprócz energii moglibyśmy produkować także ciepło. Wypadła jedna lokalizacja, tam ludzie zdecydowanie nie chcieli, zostały 2. Krzysztof Kurek, dyrektor Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Mamy również przystosowane prawo atomowe i w zasadzie z tego punktu widzenia jesteśmy przygotowani do budowy. To, co trzeba zrobić w tej chwili, to trzeba przeprowadzić cały długotrwały proces licencjonowania tej budowy. Rozpoczęcie tej budowy w ciągu kilku lat bardzo by mnie zaskoczyło i myślę, że większość ekspertów. Bartłomiej Derski z serwisu Wysokie Napięcie. Ten projekt będzie kontynuowany na poziomie badań, analiz, być może wstępnych ofert, negocjacji, ale no nie spodziewałbym się, żeby ten rząd podjął decyzję tak budujemy, ale tak samo nie spodziewam się, żeby podjął decyzję nie zarzucamy ten projekt zupełnie. A ministerstwo odmówiło nam komentarza w tej sprawie i poinformowało, że w poniedziałek odbędzie się specjalna konferencja. Według badań 61% Polaków popiera budowę elektrowni atomowej. Tłumy chorych w przychodniach i na szpitalnych oddziałach z powodu grypy w wielu placówkach w całym kraju ograniczono odwiedziny u pacjentów. W Radomiu tylko w ciągu ostatniego tygodnia zachorowało około 4000 osób. Dane mogą być niepełne, bo nie wszyscy lekarze zgłaszają przypadki grypy. Mówi Małgorzata Gregorczyk, rzecznik radomskiego sanepidu. W samym Radomiu odnotowaliśmy 23 222 zachorowania, a w powiecie radomskim 8473. W przychodniach są tłumy, w niektórych zapisanie się na wizytę u lekarza internisty graniczy z cudem. Dzisiaj trudno jest wyjątkowo. Tych numerków jest tak bardzo mało, że trzeba mieć po prostu szczęście. Stanisława Szcześniak-Mazur, lekarz pediatra, przypomina o zasadach, które przestrzeganie zmniejsza ryzyko zachorowania. Tam, gdzie są duże zbiorowiska w zamkniętych pomieszczeniach, radziłabym unikać takich zbiorowisk. Poza tym ubierać się stosownie do temperatury. W sumie od początku roku na Mazowszu na grypę zachorowało blisko 100 tysięcy osób. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu Michał Gąsiorowski. Dzisiejsze wiadomości sportowe zdominowały doniesienia z Australian Open, ale czy może być inaczej, skoro do finału awansował 35-letni Roger Federer, a w turnieju pani o zwycięstwo zagrają siostry Williams? Po raz pierwszy w historii zagrały ze sobą właśnie w Australii. To było, uwaga, 19 lat temu. Aż trudno uwierzyć, że po tych 19 latach wciąż są na korcie i wciąż w takiej formie. W Norwegii najwięcej mówi się o dopingowej rozprawie Teresy Johaug. Po dwóch dniach zeznań wydaje się, że jej linia obrony jest bardzo wiarygodna. Krem z zakazaną substancją otrzymała od lekarza, ten nie zauważył oznakowania, bo było nietypowe i w ten sposób Johaug wpadła na nieznacznie podwyższonym poziomie klostebolu. Wygląda na to, że jej kara może wynieść jeszcze mniej niż zakładane wcześniej 14 miesięcy. Wyrok poznamy w ciągu mniej więcej 3 tygodni, a Johaug walczy o to, by wystartować na igrzyskach zimowych w Pjongczang w 2018 roku. Nie wiadomo ciągle, ile zespołów wystartuje natomiast w tegorocznym sezonie Formuły 1. Przeżywający ogromne problemy finansowe Manor poprosił władze Formuły o możliwość startu na początku sezonu w samochodzie z zeszłego roku. Muszą to jednak zaakceptować wszystkie ekipy w stawce F1. Szanse na start są raczej dość nikłe. Stelmet Zielona Góra kontra Cibona Zagrzeb. Taka rywalizacja czeka nas w 1/8 finału koszykarskiego Pucharu Europy. Oba zespoły odpadły wcześniej z Ligi Mistrzów. Rosa Radom, która grała także w Lidze Mistrzów, zajęła jednak dopiero 8 miejsce w grupie i straciła szansę na dalszą grę w pucharach. We Francji zaczął się pierwszy półfinał Mistrzostw Świata w piłce ręcznej. Francuzi grają ze Słoweńcami. W drugim półfinale jutro Chorwacja zmierzy się z Norwegią. Za to w Hiszpanii czekamy na półfinalistę Pucharu Króla. Kto wie, może znowu będzie dzisiaj niespodzianka. Wczoraj Real Madryt został wyeliminowany przez Celta Vigo. Dziś Barcelona, która w pierwszym meczu pokonała 1-0 Real Sociedad, zagra rewanż, tym razem przed własną publicznością. Początek spotkania za 10 minut, a o tym jak się skończyło w kolejnym serwisie sportowym po 23. Jutro sporo słońca, tylko chwilami na Podlasiu i Mazurach może się chmurzyć. Minus 3 stopnie na Lubelszczyźnie, minus 2 w centrum, do plus 2 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Święta bez granic 2016. 30333. No, pani Adrianno, to ja gratuluję. Strasznie się cieszę. Również się cieszę. Licytacje, akcja SMS-owa, wyjątkowa płyta. Dla uzdolnionej młodzieży z niezamożnych rodzin, stypendystów Fundacji Świętego Mikołaja zebraliśmy, uwaga, ponad 1 000 000 złotych. Jestem z wami od lat i wszyscy jesteśmy wygrani. Niesamowite. Bardzo dziękujemy państwu, słuchaczom Trójki, za to hojne wsparcie naszej akcji. Ja serdecznie dziękuję. Dziękuję również serdecznie. A na finał zapraszam w piątek po godzinie 16. Do usłyszenia. Kuba Strzyczkowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Proszę państwa, to nasz wspólny sukces. Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej. Porywający mówca, co za charyzma. Wyniki sondaży znów pójdą w górę. Jesteś rzecznikiem prasowym, wykładowcą, nauczycielem. Masz spotkania z wyborcami, często występujesz w mediach i przemawiasz do dużych audytoriów. Dowiedz się, jak to robić. Najlepiej na szkoleniach organizowanych przez Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Zapraszam, Zbigniew Krajewski. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W klubie Trójki wita Piotr Semka. Klub Trójki. Witam Państwa. W dzisiejszym Klubie Trójki rozmawiać będziemy o Donaldzie Trumpie, człowieku, który od tygodnia jest prezydentem USA i na którego zwrócone są oczy całego świata. A do dyskusji na temat nowego gospodarza Białego Domu zaprosiłem profesora Zbigniewa Lewickiego i Tomasza Wróblewskiego. A dzisiejszy wieczór chciałem rozpocząć piosenką grupy Redbox for America, który doskonale oddaje taki specyficzny klimat amerykańskich kampanii wyborczych i w ogóle amerykańskiego życia politycznego. Audiovisual opiate 100 years from now. Title fights and human rights for satellites, your parasites. Hey, now I gotta tell you that I've been down, down so low that I bit the ground. Let's hear it from the heart of America. Yeah, did he, yeah. Taiwan, Western Sea. Witam. W moim studiu bardzo mili goście, profesor Zbigniew Lewicki. Dobry wieczór. I Tomasz Wróblewski, były korespondent z USA, człowiek, który Ameryce przygląda się bardzo uważnie. Drodzy panowie, 6 dni temu Donald Trump objął Biały Dom. No i jeśli by tak czytać prasę niemiecką, brytyjską czy francuską, to ożywia się taki stereotyp amerykańskiego prezydenta jako nieokrzesanego brutala, macho, człowieka nieprzewidywalnego. ja należę, podobnie jak panowie, do tej generacji, która pamięta jeszcze takie plakaty wydawane w stanie wojennym z Ronaldem Reaganem z pistoletem w garści, z napisem Polacy nie lubią, jak im się grozi pistoletem. Jak czytam na przykład Die Zeit albo jak czytam Guardiana, to mam wrażenie, że takie karykatury się już niedługo pojawią, albo już się pojawiają. Znaczy, nie wiem skąd się bierze ten określenie, że jest nieprzewidywalny, bo jak na razie to jest bardzo przewidywalny i w swoich decyzjach, i w tym, co deklarował, zrobi w ciągu pierwszych 100 dni, jakich ludzi dobierze do gabinetu, jakie będzie podejmował działania, jest w tym aż nadto przewidywalny, mi się wydaje. Także to są zarzuty, które pewnie wynikają z jakichś stereotypów. To, że robi to, czego ktoś nie chce, a nie to, że ja myślę, że jest taki problem, o który w ogóle, to nie samego Trumpa, tylko mieliśmy bardzo ciężki 2016 rok, mnóstwo wydarzeń, mnóstwo rzeczy i ataków terrorystycznych i zdarzeń i w ogóle taka scena polityczna się zmieniła i ten kryzys taki nie może się skończyć. I wiele osób już przyjęło, że wszystko, co następuje po tym, teraz będzie coraz gorzej już, bo już tak jest, idzie źle. No, ale może rzeczywiście tak nie być. Donald Trump jest, jak na razie podejmuje te decyzje, które zapowiedział. One się bardzo wielu ludziom nie podobają i także w Stanach Zjednoczonych. Co nie znaczy, że nie ma takich, definiuje którym się podobają, jego tak? prezydenturę jako złą z miejsca. Panie profesorze, ja obserwował pan inaugurację? Obserwowałem, słuchałem, oczywiście nie jedyny i uważam, że była to inauguracja wyjątkowa. Wyjątkowa dlatego, że po raz pierwszy od lat 30. prezydent w trakcie przemówienia inauguracyjnego złożył konkretne zobowiązania tego, co będzie robił na terenie samych Stanów Zjednoczonych. To nie były piękne słowa, tylko jego zobowiązanie do rozpoczęcia wielkiego programu prac publicznych, to znaczy... inwestycji w infrastrukturę. Tak, ale to chodzi, prawda, autostrady, koleje, mosty, drogi, lotniska, to jest program prac publicznych, zapewnienia miejsc pracy. Tego się inaczej nie da wytłumaczyć i z tego oczywiście wyborcy go będą rozliczali. Czy w ciągu ostatnich 20 lat ta infrastruktura miała taki etap tąpnięcia, rozsypywania się. Tak, to co było w gestii władz federalnych, nie mówię o prywatnych, prawda, jakichś obiektach, no po prostu było, mówiąc po polsku, niedoinwestowane i to widać, jak się ląduje na dowolnym lotnisku w Nowym Jorku chociażby, jak się podróżuje tą uczęszczaną trasą wzdłuż wschodniego wybrzeża, ale także w innych rejonach. Jak się wsiada do pociągu, to już też tylko wzdłuż wschodniego wybrzeża i ta jakość tych połączeń i, prawda, szybkość teoretyczna i tak dalej, to wszystko nie jest na poziomie w ogóle zbliżonym do japońskiego, ale i także do europejskiego. Tomasz, no mieliśmy w Stanach Zjednoczonych... skąd się wzięła ta zapaść infrastrukturalna? No, braku do inwestowania przede wszystkim. No, od czasów Lyndona Johnsona w zasadzie nie było takich wielkich, spektakularnych projektów. Nie mówię za czasów Roosevelta, które się odbywały i to w dużej mierze wygaszono. Stany Zjednoczone rozwijały się fantastycznie w swoich rozmaitych grupach społecznych, w swoich rozmaitych dziedzinach i branżach i to jakby nie wolno tego mieszać. Natomiast rzeczywiście dofinansowanie, inwestycje publiczne były w dużej mierze zahamowane. No, po prostu były inne wydatki. Jeżeli chodzi... Jakie? Choćby zbrojenia. Stany Zjednoczone wydają ile? 3 razy tyle, co cała Europa, reszta NATO na zbrojenia. To, żeby prowadzić przez 15 lat nieustanną wojnę. Tak, nieustanną wojnę. To jest, chodzi o konflikty nie w Iraku, zdajemy sprawy. Co czwarta rodzina amerykańska ma kogoś, kto był na wojnie. Tak? To my tak mówimy zawsze, jest, że my jesteśmy krajem, który doświadczył wojen. Ale my nie mieliśmy już od bardzo dawna wojny, która by trwała 15 lat i kosztowała tak grube miliardy dolarów. Aczkolwiek spośród krajów NATO jesteśmy jednym z niewielu, który miał żołnierzy stykających się z realnym polem walki. Wielka Brytania, tak. Ale oczywiście, tylko że to są w ogóle nieporównywalne liczby ludzi, znaczenie. Przy całym szacunku do tego, cośmy robili, to był jednak wkład symboliczny z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych. Także trudno, żeby mieć jeszcze pieniądze na rozwój służby zdrowia publicznej, pieniądze na rozwój infrastruktury zbrojnej. Tych pieniędzy nie było. Dzisiaj Donald Trump jest bankrutem. W kraju amerykańskim jest 500 miliardów dolarów zadłużony i ten deficyt rośnie. Dzisiaj Donald Trump teoretycznie nie może wydać ani grosza. Dlaczego Donald Trump mówi, że zbuduje mur? Dlatego, że te pieniądze... Mur na granicy z Meksykiem. Z Meksykiem, tak, przepraszam. Te pieniądze ma, bo mało kto wie, ale Obama... Te pieniądze w 2006 roku kongres przyjął te pieniądze na ponad 700-800 mil budowy, ale one mogły się w tym międzyczasie odłożone są odsetki i te pieniądze są w kongresie. Ale poza tym na wszystkie te projekty, o czym w tej chwili mówiliśmy, o bilionie dolarów, które chce wydać, rząd nie ma tych pieniędzy. Te pieniądze będą także szły z prywatnych inwestycji. Panowie, no tak i nie, ale pamiętajmy właśnie o tym, że to jest ten klucz. Zadłużenie to już zupełnie inna sprawa, prawda? I to długo można by mówić, co oznacza zadłużenie. Służba zdrowia, Social Security. Nie, ale co oznacza w ogóle zadłużenie zagraniczne w dzisiejszym świecie? Ale to już jakby inna kwestia. Natomiast to jest jakby esencja tego, co Trump mówił, tego Ameryka przede wszystkim, bo jak pan słusznie powiedział, Amerykanie wydawali pieniądze po to, żeby zapewnić Europie bezpieczeństwo, a wtedy kraje europejskie miały pieniądze na tego typu wydatki. Na socjal, czy na długie... Czy się leży, Ameryka zapłaci. Obroni, Ameryka tak? zapłaci, a w międzyczasie płacimy urlopy, jak we Francji, prawda, miesięczne. W międzyczasie mamy służbę zdrowia na bardzo ładnym poziomie, mamy piękne autostrady w Niemczech i we Francji i tak dalej, i tak dalej. I te kraje nie wydają nawet tych 2%, już nie mówiąc, żeby więcej. I Trump absolutnie z punktu widzenia Ameryki ma rację, mówiąc zaraz, panowie, o co chodzi? Nie może tak być, że my finansujemy, już nie mówię, że cały świat, ale tą bogatą Europę, Koreę Południową, Japonię, a nie mamy na nasze potrzeby. I w Polsce jest jego... część obserwatorów bardzo źle reaguje na takie sformułowania, mówiąc, no proszę, już się zaczyna, Trump chce zostawić Europę, chce wystawić Europejczyków na sytuację, w której będą sam na sam z Putinem. Chce wystawić rachunek. Nie chce na Putina wystawić, chce rachunek wystawić. Powiedzieć, owszem, ja nie uciekam, ale to jest w waszym interesie. Dołóżcie się do tego. To nie jest tak, ja nie wierzę w to, że on zawrze jakiś deal z Putinem kosztem Polski. Takie nasze jakieś strachy przez to się przejawiają. Ale on mówi, dołóżcie się do tego. Nie może tak być, że będziecie patrzyli tylko na Amerykę. Jak toczycie łatwy konflikt z Libią, to nawet nie macie amunicji, która by wystarczyła. Dobrze, to omówiliśmy już trzy motywy przemówienia inauguracyjnego, czyli mówiliśmy o dofinansowaniu infrastruktury. Mówiliśmy o tym, że Ameryka musi wymusić na innych większy udział w działaniach obronnych i mówiliśmy o murze na granicy z Meksykiem. Co jeszcze znajdowało się w tym podstawowym przekazie dnia objęcia urzędu? Bardzo ważne deklaracje dotyczące polityki strategicznej, gospodarczej, dotyczące umów międzynarodowych. To dzisiaj prezydent zerwał, czyli umowa transatlantycka, umowa handlowa. TTPI, tak? Tak, prawdopodobnie do TTI, czyli Atlantyckiego Porozumienia już nie wrócimy. I Trump mówi, ja oczywiście chcę mieć porozumienia handlowe i porozumienia gospodarcze, tylko bezpośrednio z konkretnymi państwami. I będziemy negocjować, tak? I chcemy robić deals, tak? Chcemy dogadywać się i pilnować naszych interesów. Bo to jest jedna bardzo ważna rzecz. Traktaty handlowe pełniły trochę taką rolę jak NATO. Wychodziły Stany Zjednoczone w polityce, że jeżeli kraje takie jak Indie, Chiny, ale i Rosja będą się bogacić, to nie będą zarabiać pieniądze i będą mniej myśleć o tym, czy i jak gdzieś się zbroić, czy podjąć wojnę. Albo podjąć wojnę z Pakistanem na przykład. I znowu Trump mówi, no dobrze, to my żeśmy za to płacili. Płaciliśmy naszymi miejscami pracy, płaciliśmy jakimś spadkiem dobrobytu naszych obywateli, gorszym wykształceniem naszych dzieci. Czy rzeczywiście dalej chcemy za to płacić? I to, co Trump obiecał, to jest to, co część komentatorów sobie z tego nie zdaje sprawy, nawet w Stanach Zjednoczonych, że to, co on mówił na temat wprowadzenia ceł ochronnych, czy ceł wyrównawczych w handlu z Meksykiem, czy z Chinami, oczywiście wystąpienie z nawet już tych organizacji, w których Stany już są, typu NAFTA, typu porozumienie z Koreą, z Japonią, nawet WTO, to wszystko jest w gestii prezydenta. Kongres mu do tego w ogóle nie jest potrzebny. On co może powoduje, jutro, że to jest tak ważny urząd? On prawda? Może jutro... No, to jest właśnie ciekawostka, bo konstytucyjnie to wygląda bardzo różnie. Konstytucyjnie uprawnienia prezydenta są najmniejsze, jeśli chodzi o wszystkie kraje współczesnej demokracji. Tak teoretycznie. A praktycznie, z powodów, które tutaj trudno rozwijać, on te uprawnienia stopniowo w ciągu ostatnich 100 lat, on jako prezydent, prawda, jako urząd prezydenta, dostawał od kongresu, który nie przewidywał kogoś takiego jak Trump. I teraz Trump, prawda, jest na przykład takie prawo, nie chcę wchodzić szczególnie w do tego, co pan mówił, który pozwala prezydentowi Stanów Zjednoczonych podjąć bardzo istotne kroki typu cła, typu zamrożenia aktywów i tak dalej, dowolnego państwa w trakcie wojny. Ale nie w trakcie wojny z tym państwem, tylko w trakcie jakiejkolwiek wojny. No Stany Zjednoczone niemal bezustannie są w trakcie jakiejś wojny. W tej chwili w Afganistanie, prawda? W związku z czym mogą wykorzystać ten przepis przed 100 lat i zamrozić aktywa wszystkich państw, które tylko przyjdą do głowy. Znaczy prezydent może, nie sam kongres. Ale na terenie w bankach amerykańskich. Oczywiście. Tak. Tylko jedna uwaga, to pan profesor oczywiście wie, znaczy prezydentem, który najbardziej naciągał prawo i wykorzystywał albo wymuszał rzeczy na kongresie był prezydent Obama. No który... tak, on rozpoczął ten współcześnie, to i bardzo to jest mocno. Dla mnie tak. Niesłychane wręcz, jak wszyscy, którzy biadolą nad spadkiem demokracji w Ameryce i praworządności, przechodzą na porządku dziennego na tym, że to prezydent Obama, kiedy kongres nie chciał podpisać ustawy imigracyjnej na przykład, to powiedział, że on i tak sobie ją wprowadzi. On nawet założył, wyraźnie powiedział, w 2011 roku, więc bardzo wcześnie, od tej pory będę się zastanawiał co dzień, jak mogę wprowadzić przepisy z pominięciem kongresu. To była jego deklarowana polityka, prawda? Prezydent Trump nie musi tego robić. Prezydent Trump ma obie izby kongresu i Senat i Izbę Reprezentantów, która jest w większości republikańska. I to jest ciekawe pytanie, no właśnie, jeśli czy można... Będzie ona lojalna wobec prezydenta? Nie, ale jest prezydenta. Troszkę inne pytanie. Oczywiście, to jest ważne pytanie, co pan powiedział, ale proszę pamiętać, że prezydenta Trumpa, jako biznesmena Trumpa, znamy jako osobę, która wydaje polecenia. No jak szef wielkiej firmy. W momencie, w którym będzie miał przed sobą kongres, tych ważnych szczególnie senatorów, no to będzie musiał słuchać, dostosowywać się, negocjować. Tutaj nie wiemy, czy Trump ma temperament na to, by godzinami wysłuchiwać kogoś, kto mówi rzeczy inne niż on chce słyszeć. Ale na razie to jeszcze mu nie przeszkadza, na razie rządzi właśnie swoimi decyzjami. W ciągu tego tygodnia dowiedzieliśmy się o takiej bardzo znaczącej wizycie Donalda Trumpa w siedzibie służb specjalnych, to on wyraźnie powiedział, że tutaj, jak to by powiedział Lech Wałęsa, że trzeba trochę przewietrzyć. Chciałbym, żebyśmy wrócili do tego incydentu, który był w okresie między wygraną a objęciem prezydentury, kiedy pojawiły się w mediach mętne informacje dotyczące taśm kompromitujących Trumpa. Wszystko to było spowite jakąś aurą niejasności. Media światowe podchwyciły tę sprawę. Co zaszło? Bo to nasi słuchacze mogą być zainteresowani. Bo te informacje na ten temat nie były jasne. Co zaszło? Znaczy, i jak to pokazuje na ewentualną jakiś konflikt pomiędzy służbami. Bardzo dziwne rzeczy są, kilka rzeczy tu jest dziwnych. Przede wszystkim raport, jeszcze bym się cofnął wcześniej, zanim była informacja o tych taśmach, raport połączonych sił CIA, FBI i National Security Agency na temat tego, że rosyjski rząd rzeczywiście chciał pomóc Trumpowi wygrać wybory i w tym celu wykradał informacje czy maile z Partii Demokratycznej, i żeby skompromitować Hillary Clinton. Ja nie przypominam sobie historii, włącznie z wojną w Wietnamie, żeby te trzy agencje w jakiejkolwiek sprawie wypowiedziały się jednocześnie. Zwykle, jeżeli CIA mówiło... Ale co to oznacza? Czy to była jakaś ingerencja w aurę polityczną? Jest to niezwykle dziwne niepotrzebne i zaskakujące, że w tak krótkim czasie te służby doszły do zmian. Druga rzecz, która jest bardzo zaskakująca... Do wniosku, który rzuca cień na wygraną. Druga rzecz, która jest zaskakująca, po co służby o tym informują? Zwykle, jeżeli służby dowiadują się, że ktoś ich wykiwał, w tym wypadku wyprowadził i CIA, i FBI, i wszystkich w pole rosyjski wywiad, że był w stanie zinfiltrować rzeczywiście Partię Demokratyczną, a może i inne agencje, to starają się tą sprawę do końca rozebrać, zorientować się, kto jest odpowiedzialny, jak się przed tym bronić, ale Boże, nie chwalą się tym. Także dla mnie to było dziwne. Jeżeli potem mówimy o tym... Ale jaki z tego wniosek? To znaczy, że to była jakaś gra służb... Że tam też są urzędnicy. Tak. Przeciwko Trumpowi? Tak, że to była, nie wiem, czy służb, czy konkretnych urzędników, którzy od bardzo dawna w zasadzie są w tych agencjach i je kontrolują. I tam są też ludzie, którzy mają kariery, ludzie, którzy też pilnują swojej pracy i boją się, że agencja zostanie jedna czy druga mocno potrząśnięta. Ja to troszkę inaczej patrzę, bo oczywiście ma pan rację, ale nie można było tego ukryć, ponieważ to się ukazało WikiLeaks i tak dalej, to wszystko zostało ujawnione wcześniej. Służby tylko stwierdziły, że to rzeczywiście była agencja, interwencja rosyjska, bo co miały zrobić? Natomiast ja to widzę w troszkę szerszej perspektywie, zarówno ingerencję w okresie tym właśnie ujawniania maili, jak i do tego raportu angielskiego szpiega podobno włącznie. Który rozmawiał z dyplomatą rosyjskim. No więc właśnie. I dla mnie to jest, no, czy istnieje pojęcie byłego szpiega? Otóż powiem tak, dla mnie jest to bardzo wyraźne, oczywiście żadnych dowodów nie przedstawię, ingerencja Moskwy w to, co stanowi klucz ustroju systemu amerykańskiego, także w myśleniu każdego Amerykanina, czyli proces wyborczy. Poddanie wątpliwość uczciwości procesu wyborczego jako takiego. Bo proszę pamiętać, że Amerykanie głęboko wierzą w wybory, wybierają ludzi na 500 tysięcy stanowisk i tak dalej. Dla nich wybory to jest kwintesencja i ich sposobu zarządzania państwem, społecznością, stanem, czymkolwiek. I nagle się okazuje, nieważne czy Clinton, czy Trump, ale że ktoś z zewnątrz może w tym namieszać. I ktoś z zewnątrz... próby pewnie były wcześniej. Nie, dobrze, ale nie tak wyraźne. Nie, Rosjanie zostawiali odciski palców specjalnie tym razem. Przecież oni nie ukrywali tego, to nie było trudne znaleźć, gdzie ci hakerzy byli. Czy ten raport... zagrozić Ameryce? Nie zagrozić. Naruszyć zburzyć tkankę społeczną. Tak. Zburzyć zaufanie. Naruszyć czyli tkankę naruszyć społeczną. Naruszyć mir domowy, jak to się kiedyś powiedzmy, mówi, ale to przekonanie, że bierzemy udział, jesteśmy częścią społeczności, która może uczciwie dokonać aktu wyborczego. I nieważne, czy Clinton, czy Trump, tylko żeby w ogóle pokazać, a my wam ten ołówek w oko wsadzimy i co nam zrobicie. To jest od czasów sławnej akcji rosyjskiego wywiadu w latach 30. Kill the Spy się nazywało, kiedy radzieccy agenci zabijali wszystkich szpiegów dla samego zabijania. Tak. Nie żeby ich skaptować, tylko ich zabijali, żeby pokazać, a my wiemy, że ty jesteś szpieg i cię zabijemy. I to były też demonstracyjne działania, żeby pokazać jak siłę wywiadu. I tak teraz też jest? W równym stopniu, tak. I w równym stopniu to świadczy o ich sile, co i słabości. Także chcą się pokazać tym Amerykanom faktycznie, jacy są ważni. Ja w jednej z dyskusji na temat tych relacji właśnie Trumpa zasypowanego oskarżeniami o prorosyjskość i działaniami demonstracyjnymi Rosjan podałem taki przykład historii z 97 roku. Wówczas nowym liderem takiej dzisiaj już zapomnianej formacji Akcja Wyborcza Solidarna został Marian Krzaklewski i pamiętam, jak na samym początku jego kariery Jacek Kurski wyraził taką opinię, zobaczymy, czy Marian Krzaklewski nie będzie wisiał u spódnicy Lecha Wałęsy. Wówczas wszyscy się oburzyli, ale miało to jedną ciekawą konsekwencję. Otóż do końca istnienia AWS-u Marian Krzaklewski zawsze bardzo uważał, aby nie zbliżyć się za nadto do Lecha Wałęsy, bo gdzieś tkwiło w tyle jego głowy to niby ostrzeżenie, czy pytanie Jacka Kurskiego. I teraz mam pytanie, czy teraz nie będzie podobnie? 100%. To znaczy właśnie, czy ten rosyjski wektor nie będzie antidotum na to, czego my się bardzo boimy, czyli dealu na linii Waszyngton. Może tak być, aczkolwiek to, co mówiłem na początku, że polityka czy założenia strategiczne Trumpa są bardzo jasne i klarowne. I moim zdaniem będzie się tym w ostatnim rzędzie kierował. Przede wszystkim Trump ma jasno określone zagrożenia dla Ameryki. Gospodarcze to są Chiny, gospodarcze zagrożenia. Tak? No islamiści to jeżeli chodzi o fizyczne zagrożenie terrorystyczne, ale gospodarcze to są Chiny i to są oczywiście korporacje globalne, których się boi. I teraz w konflikcie z Chinami Trump wyobraża sobie, że może wykorzystać Rosję. Tam są takie, nam się dzisiaj wydają szalone pomysły, ale tam kursują, żeby w Mongolii zrobić ogromną bazę lotniczą amerykańską i żeby Chiny czuły ten powiew z tyłu, że ci Amerykanie tam mogą z drugiej strony jeszcze nadlecieć, ale do tego potrzebują zgody Rosji. No jeszcze jest Kirgistan, Tadżykistan, takie kraje. Oni byli w Tadżykistanie, jak był Afganistan. Ale za daleko. Kirgistan to jeszcze... Oni chcieli zmienić ustrój. Dostali bazy, a chcieli zmienić, zdemokratyzować te kraje i wyrzucono. I teraz islam to samo. Jak rosyjskimi rękami trochę tam wyczyścić tego islamu i tych wykorzystać. Jeżeli Trump rzeczywiście tego chce i jeżeli potrafi przekonać, nie dać się oszukać Putinowi, to podejrzewam, że pójdzie na daleko idące kompromisy i nie będzie zważał na to, czy mówią, czy on jest w ich kieszeni, czy nie jest w kieszeni. Natomiast będzie... będą to kompromisy w interesie Ameryki. Tak. To jest ważne. Tak. Nie będą kompromisy dla Putina, czy jako, nie wiem, prezent dla Putina, czy jako ustępstwo wobec Putina. Dla nas to małe pocieszenie. Nie, niekoniecznie. Panowie, to oczywiście, że małe pocieszenie, ale my nie będziemy kartą przetargową jako jakby podmiot tego, a po drugie proszę pamiętać o jednej, skoro już zeszliśmy na Polskę. Obecność wojsk amerykańskich w Polsce jest finansowana do końca roku 2017. We wrześniu jest kolejne głosowanie. Tak? No tak, a będzie albo nie będzie, prawda? To nie ma tego, że to jest na dłuższy termin zagwarantowane. Tak, prezydent może nic nie robić. Dokładnie. Prezydent po prostu może nie podpisać dekretu i te wojska muszą wyjechać. Czyli tak co, jest. Mamy dwa lata, żeby uruchomić... Jakie dwa lata? 17. Przepraszam, mamy rok, żeby... No, niecały, 8 miesięcy. Mamy 9 miesięcy, żeby tak działać, aby te wojska zostały. Dokładnie, prawda? Tak. Znowu, jak już wchodzimy na te strategiczne pola. Donald Trump niespecjalnie lubi Niemcy. Nie podoba się to, co... Mimo, że jest pochodzenia niemieckiego. No tam, w którymś pokoleniu. Nie, mimo, że Angela Merkel uważa, że w ogóle Niemcy są niezwykle cwane, że właściwie gospodarczo podbiły całą Europę. To zresztą to jest też opinia Stiglitza. Byłem zaskoczony. Oczywiście. Lewicowego ekonomisty, który podobnie używa. Że Niemcy wykorzystały euro tak naprawdę do budowy własnej potęgi. Ekspansji, wydają 1,3%. I jeszcze budują fabrykę Volkswagena w Meksyku. Jeszcze zapowiadają, że te meksykańskie Volkswageny zaleją Amerykę. To Mercedes. Fabryce Volkswagena, Mercedes, Mercedesy. Tak. To nie Volkswagen. Ale też niemieckie. No i teraz Trump może być zainteresowany budowaniem takich sojuszy z Wielką Brytanią, z jakimś Międzymorzem. Oczywiście nie wiem, czy my jesteśmy w stanie mu to zaproponować, ale żeby bardziej to zniuansować. Także ja na dziś to chyba nie ma zagrożenia dla tych wojsk, że one zostaną jeszcze na kolejny rok. Nie, natomiast świat zostanie przerażony. A ich status jest, jak mówiliśmy, prawda, taki od roku do roku, od tak. odnowienia do odnowienia, czyli wystarczy nic nie robić, co jest oczywiście. Ale to dla Polski, jeżeli już mówimy, to jest rzecz krytyczna i tak. Uważam, że tak jak w czasie wchodzenia Polski do NATO fantastycznie udało się zmobilizować Polonię i środowiska propolskie w Stanach, uważam, że to był powinien być priorytet polskiej polityki zagranicznej. My musimy każdy Amerykanin polskiego pochodzenia powinien mówić Trump. Nie mówić. Chcemy widzieć wojska amerykańskie. Chodzi o spotkania ze swoimi senatorami, kongresmenami. Też. i trzeba przekonać Amerykanów, że to jest w interesie Ameryki. My za bardzo przekonujemy, to jest w interesie Polski, no co nie jest w ogóle nośne, prawda? Tak. Trzeba znaleźć sposób na przekazanie tak zwanych decydentów, przekonanie ich, że pozostawienie tu wojsk na stałe jest w interesie bezpieczeństwa Ameryki. A jak się panom podoba generał James Mattis, sekretarz obrony? Tak. No, James Mattis, jak państwo pamiętacie, to jest ten wściekły pies. Nie, to inteligent. To jest człowiek, który nie odbierał telefonu już raz od prezydenta, nie odbierał. On robił natarcie na Belgrad, przepraszam, nie robił, ale na to Bagdad. To Haszek krzyczał, Szwej krzyczał na Białogród, pamiętam. Na Bagdad. I Bush chciał wstrzymania tego ataku i przez ileś godzin nie odbierał od niego telefonu. Co skończyło się źle dla niego, bo został tak naprawdę wycofany z tego. Ale to jest inteligent, to jest filozof, to jest człowiek znający klasyczne języki. To nie jest zupak, że tak powiem brzydko. Także nie. Ten przydomek to tam. A jaki jest jego na przykład stosunek do kwestii obronności, na przykład do suwarki GAP, czyli wzmocnienia regionu. Na razie jedzie do Japonii i Korei Południowej. Pamiętajmy, bo to, że Mattis był głównodowodzącym w Europie. Tak jest. Teatr działań wojennych. Absolutnie. W przesłuchaniu przed senacką komisją powiedział, że uważa, że to jest bardzo ważna decyzja, wysłanie tam tak wojsk, że jest ona konieczna, uważa Rosję za bardzo duże zagrożenie i że to jest posunięcie dużego kalibru i znaczenia. Kolejna decyzja Trumpa, wstrzymanie imigracji z 7 krajów uznanych za kraje terrorystyczne, na przykład Libii i Somalii. Dlaczego wcześniej to był taki wielki problem? Dlaczego nie można było tego zrobić? Pyta pan, kim był Obama, jak rozumiem, prawda? Nie, ale to jest też... Oczywiście, że można było. To jest naznaczanie, tak? To jest powiedzenie, że każdy Somalijczyk jest terrorystą. Rząd amerykański tak to robił, chociażby nie dając wiz obywatelom polskim, znaczy nie zwalniając obywateli polskich. Podejrzewanym o to, że chcą kłaść azbest w Jackowie, tak? Zdejmować azbest. Ale... też poniekąd jakby kwalifikował całe społeczeństwo. Natomiast to rzeczywiście politycznie było trudne do wykonania za czasów Obamy, żeby powiedzieć, że jakaś nacja, jakiś naród jest potencjalnie terrorystą. I to jest właśnie to, co robi Trump. Zrywa z polityczną poprawnością. Nie przejmuje się takimi rzeczami, że go powiedzą, że on naznacza, stygmatyzuje. W interesie bezpieczeństwa Stanów to leży i możecie mówić o mnie, co chcecie, ale ja to wprowadzę. Co oczywiście było jednym z powodów jego zwycięstwa, że on się nie bał powiedzieć, polityczna poprawność nie jest pomysłem, którym będę się kierował. No i druga rzecz, tylko jeszcze jedną rzecz, którą także tam się znalazła, czyli to był jedna z pierwszych decyzji, które podpisał. To chyba pierwsza albo druga, że wszystkie osoby, które mają, dopuściły się przestępstw kryminalnych, a są nielegalnymi imigrantami, mają być wywiezione z kraju. Nam się to wydaje w ogóle absurdalne. Czyli jest ktoś nielegalnie w Polsce, wyrwał kobiecie torebkę, okradł sklep. Albo zdemolował knajpę. Albo napadł na kogoś. A my mówimy, no to będziesz miał grzywnę i nie rób tak więcej. A on mówi, nie no, w porządku. To facet dwa razy zmienił prawo. Raz, że nielegalnie wjechał do Ameryki, a dwa, że jest jeszcze przestępcą. A potem zabił kogoś, bo jest to stowarzyszenie ofiar zabójstw popełnionych przez nielegalnych imigrantów, gdzie on wystąpił z przemówieniem jeszcze wyborczym. To się w głowie nie mieści. Tolerancja dla takich Dlaczego ludzi. Nie można było, to nie jest tylko tolerancja, dlaczego nie można było ich, co podpisał Trump? Dlaczego nie można było ich zatrzymać? Bo jeżeli policjant złapie osobę, która wyrwała właśnie torebkę kobiecie na ulicy i go zatrzyma, to nie jest w stanie sprawić, że on jest nielegalnym imigrantem, tak. Bo nie ma przepływu danych między instytucjami. I Trump tym jednym podpisem tak naprawdę to zmienił i powiedział, że takie osoby, które są łamią prawo, są nielegalnie, trzeba wydać. Czyli wątpliwości są rozstrzygane na niekorzyść takiej osoby. Na niekorzyść osoby, co do której wiadomo, że popełniła przestępstwo, a nie ma prawa teraz być w Ameryce. Powiedzcie panowie, te hasło mur, to będzie wyglądało tak jak na granicy między państwem Izrael a autonomią palestyńską? Nie do końca, znaczy, on jest 1500 kilometrów. Ale to był taki betonowy? Różny, zależy. Już... Częściowo przechodzi przez tereny pustynne, częściowo przez miasta, częściowo wzdłuż szosy, częściowo on przez nie jest rzeki. Na całej długości, prawda? Nie, na 1/3 mniej więcej w tej chwili. Ale rzeczywiście ten mur jest przede wszystkim podwójny. Ten, który jest na przykład w San Diego, który łączy San Diego i Tijuana, to jest podwójny mur. To są dwa mury. Tijuana jest po stronie meksykańskiej. Tak, w odróżnieniu od San Diego. Dwa mury są. Jeden jest betonowy, drugi jest stalowy. Po środku są wieżyczki, są psy, są samoloty, helikoptery. To jest pilnowane. Ale na tym odcinku, na innych nie jest. Tam jest wyjątkowo mocny. Zresztą jak tam się jedzie tą szosą, to jest ciekawy znak drogowy. Uwaga, uchodźcy. Bo to jest ciekawa rzecz. To jest jedyne miejsce, gdzie nie ma muru, to jest autostrada 1, tak, która ma 6 pasów w każdą stronę. Nie ma muru? 6 pasów w każdą stronę. I samochody jadą 24 godziny na dobę i to jest żywy mur. Widać tych biednych ludzi, którzy siedzą w rowie i próbują tą autostradę przejść, ale jest niemożliwe, bo to jest jedna z najbardziej ruchliwych autostrad na świecie i w 24 godziny na dobę. Ja kiedyś mieszkałem w hotelu obok tej autostrady i to widziałem. To jest cały czas ruch we wszystkie strony. Ale są ostrzeżenia, uwaga, prawda? Bo mimo to próbują przebiegać. Tędy będą biegać. No i jeszcze jeden wątek, który pewnie będzie przypominać troszeczkę spory w Polsce. Otóż Trump chce ciąć wydatki na kulturę. No i rozumiem, że teraz już wszystkie takie rozdania Oscarów, Globów i tak dalej będą zaczynać się od jakichś takich aluzji. Tak, to nie są federalne pieniądze. Ja wiem, tylko mówię, że tego typu rozdania będą okazją do jakichś łatek. Już są. Meryl Streep już więcej nie powie niż to, co powiedziała. Może powiedzmy, jak działa w ogóle dotacje, bo żebyśmy mieli jasność. Rząd amerykański nie finansuje żadnych przedsięwzięć kulturalnych. To przeciwko czemu protestuje teraz? Tylko daje granty. I te granty są wielkości 5% na jakieś wydarzenie. Te granty są przyznawane przez zwykle bardzo szacowne grono ludzi ze świata artystycznego w danej dziedzinie, które budzą powszechny szacunek. I przyznanie grantu, nawet 5% kosztów, jest uznawane za dowód tego, że warto w to inwestować. I prywatne firmy w to inwestują. I teraz te granty się mogą skończyć, tak? Trump ma wątpliwości co do tego, czy każda sztuka jest sztuką, w którą by chciał inwestować. Nie oceniając, ale jak zobaczymy, jak wygląda Tower Trump, jego wizja sztuki, nie artyzmu, jest do końca naszą stosunku do wizją. Innych, to one rzeczywiście mogą się mijać. Ale antypatie polityczne też chyba będą. Jakoś. Będą. No, ale to nie jego, bo to idzie przez tą, prawda, National Endowment for the Arts, który przyznaje ale te pieniądze. Ale to on będzie oskarżany o to, że on będzie oskarżany, że słońce zaszło albo że wzeszło. To ja do tego trzeba przywyknąć. To po prostu on nie może zrobić nic, co nie będzie wyśmiane, a jak nie jego wyśmieją, to jego dziecko. No, on może zabrać część pieniędzy i w ten sposób rzeczywiście zmusić ich, że byle co nie będzie dostawało tej dotacji. To teraz ostatnia sekcja już taka na rozluźnienie. 1000 gaf Trumpa, 1000 błyśnięć Trumpa, 100 błyśnięć pani Melanii, jego syna. Co w tym garnuszku z takimi ploteczkami i sensacyjkami, panowie, możecie pokazać. Najbardziej fascynujący tekst ostatnich dni, który czytałem, to taka analiza zrobiona przez trzech ekspertów, doradców zresztą służb i CIA i jakiejś National Security Agency do czytania ludzi z ruchów ciał. Tak. Byli agenci, eksperci od patrzenia na ludzi i mówienia, jaką ma osobowość. Obserwowali inaugurację, tak. I no i co zauważyli? No powiedzieli, że jest duży konflikt w małżeństwie. Że w małżeństwie nie ma spokoju, tak nie jest. Nie ma spokoju, że ona się go boi, a on ją traktuje jak przedmiot pożądania erotycznego i nie ma do niej szacunku. No, to było bardzo ale zabawne. Ale nawet czytanie. Wrogowie Trumpa nie mogą zaprzeczyć, że ona się pięknie ubiera, że miała fantastyczne piękny suknie. Piękny, błękitny płaszcz. Cokolwiek. Ale zauważyli się ubiera sylwetka. I była naprawdę, no, z dużą przykrością przyznawali, czyli że jednak... Jackie Kennedy. To, jak była ubrana w czasie inauguracji, to była zdjęta Jackie Kennedy. Właśnie wchodzi film o Jackie, chyba tak w najbliższy... Może Melanie zagra. No dobrze, a wszyscy się troszczą, jak tą rolę dziedzica zniesie 10-letni syn. No tu była bardzo przykra historia, kiedy został bardzo brutalnie zaatakowany przez panią, która pisze skecze dla Saturday Night Live i ona puściła tweeta naprawdę oburzającego. Została zawieszona i tak dalej, ale widać, jak dalece się mogą posuwać osoby, które nienawidzą Trumpa. Nawet 10-letnie dziecko, prawda, może być przedmiotem ataków. To już jest naprawdę poza granicą. Nawet się ujęła przecież za nim córka Clintonów, prawda, mówiąc... Obamów, przepraszam. Chelsea. Clintonów. Tak, że jednak Clinton. Tak nie można. Ale tutaj to jest trochę decyzja prezydenta, ponieważ córki na przykład prezydenta Obamy były bardzo w cieniu. Mało wiedzieliśmy o nich, wiedzieliśmy, że są. Ale ten chłopiec też jest w cieniu. Że to zobaczymy, co będzie w przyszłości. Że były w cieniu. Chelsea Clinton była cały czas, do jakiej szkoły chodzi, z jakimi koleżankami się prowadza, kto jest pierwszym chłopakiem. To były gazety, były tego pełne. W przypadku panien Obam tych informacji nie było. I to trochę będzie decyzja Trumpa, bo moim zdaniem prezydenci czy ich otoczenie Trumpa są albo, w stanie dogadać się albo, z mediami. Albo matki, bo to wiadomo, że w Nowym Jorku będą na razie. Problem prawda? Jest tylko taki, że Trump bardzo jest blisko ze swoją rodziną, tak? Jego mąż, jego córki jest jego doradcą. No więc właśnie, ta rodzina wszędzie się... Nepotyzm? Nie. To jest zgodne z przepisami i tyle. No, nepotyzm jest wtedy, że mamy do czynienia z przyjmowaniem ludzi niewykwalifikowanych tylko dlatego, że są rodziną, a jeszcze do tego wbrew przepisom. Przecież on go nie przyjął, bo jest jego zięciem, tylko że jest bardzo dobrym przedsiębiorcą. Co więcej, powierzył mu tam dwa obszary, ale także przede wszystkim obszar Bliskiego Wschodu, który był przez Obamę całkowicie zaniedbany i on po prostu ma za zadanie zająć się tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie i tu nie widzę tu żadnego problemu. A jak panowie przyjęli informację, że pan George Soros założył, że po wygranej Trumpa giełda zareaguje pesymizmem? Bardzo byłem zdziwiony. Byłem naprawdę i stracił zaskoczony, miliard dolarów. Że bardzo, to się pewnie mu zdarza częściej. Natomiast bardzo byłem zaskoczony, że uwierzył w własne przepowiednie. Ponieważ George Soros był sławny z tego, że zaprzyjaźniał się z przywódcami, mówił wspaniałe rzeczy o otwartości, o otwartych granicach, był takim pięknoduchem, ale jeżeli chodzi o stawianie na którego konia i pieniądze, to zawsze wiedział gdzie. W przypadku Brexitu zarobił około 1,6 miliarda, o ile pamiętam. Bo słusznie postawił, że będzie Brexit. Tak? Postawił na Brexit i na bardzo sprytnie postawił, bo na upadek, na spadające akcje Deutsche Banku, tak? Czyli założył, że jeżeli będzie Brexit, to Niemcy... rozreguluje się rynek finansowy i Niemcy stracą i wstrzelił w dziesiątkę. Zarobił bardzo dużo pieniędzy, bardzo sprytnie postawił na to. Także mówił cały czas i dofinansowywał działania organizacji walczących za pozostanie w Unii Europejskiej, a stawiał pieniądze zupełnie gdzie indziej. Tutaj postawił pieniądze tak jak mówił i w to uwierzył. To rzeczywiście jest rzadkie dla niego. No i jeszcze jedna sprawa, która się gdzieś pojawia. To hasło America First. No, czy bardzo szybko, szczególnie w Polsce, osoby niechętne zaczęły stawiać tezę, że to jest hasło organizacji, które w latach 30. zerkały ku faszyzmowi. Nie, to jest nie tak. To była rzeczywiście organizacja, która powstała, no na dobrą sprawę, w końcu lat 30., początku lat 40. Ten związek, w cudzysłowie, z faszyzmem to był związek poprzez Charlesa Lindberga, który był twarzą tej organizacji Ameryka przede wszystkim, a zarazem no, był zachwycony lotnictwem niemieckim. Potem odwiedzał czy odwiedzał, dostał medal i został odsunięty od czynnej służby wojskowej w związku z tym. Natomiast to była organizacja, która mówiła, w tej organizacji był między innymi starszy Kennedy, było bardzo wielu późniejszych polityków, mówiła, Ameryka jest przede wszystkim, a tam w Europie się biją. I proszę pamiętać, że w momencie, w którym Ameryka przystąpiła do wojny, ta organizacja się natychmiast rozwiązała i jej członkowie zachowali się jak patrioci. Więc to, że Ameryka mówi Ameryka przede wszystkim, no to przepraszam bardzo, a co mówimy my w Polsce, a co mówimy gdziekolwiek indziej? Jedna rzecz, co pan profesor powiedział, ta organizacja była bardzo wolnościowa. Tak, oczywiście. Indywidualizm, demokracja, wolne wybory, jesteśmy lepsi niż Europa, bo my mamy naszą demokrację. Zgadza się. Także nie wiem, co można tu łączyć z faszyzmem, ponieważ to było, oni byli naprawdę nastawieni na wolności osobiste Amerykanów, że to tworzą z Ameryki państwo rzeczywiście unikalne, wyjątkowe świat. Jeszcze jedno pytanie. Były bardzo ostre demonstracje, był Marsz Kobiet, były demonstracje anarchistów, spłonęła limuzyna, jak potem się okazało, jakiegoś imigranta muzułmańskiego. Czy przy poprzednich inauguracjach były takie ostre konflikty? Nie, zdecydowanie nie. Czy to jest jakiś sygnał czegoś, co będzie przypominać to, co my znamy z Polski, czyli na przykład mówi się protesty, o kodzie amerykańskim. No trudno przy mówić. Buszu były na uniwersytetach protesty, tak, ale nie było wyjątkowo brutalne, wyjątkowo ostre. Na wywołanie tej nienawiści do Trumpa, które było główną bronią przeciwko niemu, no to teraz przynosi tego typu owoce. No jeżeli, prawda, media, ludzie, którzy tworzą opinię publiczną, mówią, że to jest nie do przyjęcia, że to jest nielegalny prezydent, że to jest niesamowite. No tak, ale to może oznaczać taki stan bardzo ostrego konfliktu, który ma Amerykę osłabić. Znaczy konfliktów będzie dużo, tak, bo to będzie konflikt z ogromną rzeszą urzędników, z deregulacją, która spowoduje niezadowolenie rozmaitych środowisk. Służba zdrowia, ochrona środowiska, energetyka, gdzie nie tknąć, to będzie dużo niezadowolenia. Pytanie, czy Trump, wprowadzając te zmiany, rzeczywiście jest w stanie uruchomić mechanizmy, o których mówi. I America first, ale przede wszystkim znowu gospodarka. Ale jeżeli uda mu się stworzyć miejsca pracy, które obiecał, prawda, choćby w postaci tych robót publicznych czy prac publicznych, jeżeli ci ludzie z tych miasteczek w Pensylwanii czy zachodniej Virginii będą mieli gdzie pojechać do pracy, bo nie to chodzi, że nie są w stanie, tylko nie mają gdzie pojechać, bo tu zamknęli w kopalnię obok, stalownie, zamknęli hutę. Tak, i oni nie mają gdzie jechać, przecież nie pojadą na Kalifornię nagle z zachodniej Virginii. Jak będą widzieli, że ta praca jest konkretna, to wtedy na pewno odniesie sukces. Obamacare koszt 17% PKB amerykańskiego. Jeżeli zostanie zderegulowana, te pieniądze pójdą do prywatnych firm, przedsiębiorców i znowu będą funkcjonowały normalnie firmy ubezpieczeniowe. Tak. Ochrona środowiska około 20 miliardów pochłonęła już w tej chwili te koszty firm. Cięcia podatków są w stanie wygenerować kolejne miejsca pracy. Także to jest ogromna, niepowtarzalna, bo nawet Reagan w takim stopniu nie obciął podatków, jak zapowiada to Trump. Jeżeli to zostanie przeprowadzone, wszystko na to wskazuje, to będzie w ogóle z niczym nieporównywalna rewolucja konserwatywno-rynkowa. Dziękuję bardzo za rozmowę. Przypomnę, moimi gośćmi, z którymi rozmawiałem o pierwszych 6 dniach Donalda Trumpa, był profesor Zbigniew Lewicki. Dziękuję. I Tomasz Wróblewski, był korespondent prasowy w USA. Dziękuję bardzo za rozmowę, a ja już żegnam Państwa kolejnym muzycznym akcentem amerykańskim. Ogłoszenie społeczne.